Oh mio, oh mio, oh mio. Mä aloin miettimään, että aloitan aina ja näin, ja aloitetaan taas. Näin se on tullut tälleen sunnuntai, ja sä kuuntelet Streaminetin lähetystä tai podcastia luultavasti tällä hetkellä, koska tällä hetkellä livessä ei niin paljon porukkaa ole. Se on kuitenkin sunnuntai, juhannus on mennyt, ja sen huomaa ainakin säästä, sillä nyt aurinko paistaa. Se on kesä, vaikka itse asiassa juhannus taisi olla kesäpäivän tasaus samalla, jotenka tästä eteenpäin mennään kohti syksyä kovaa vauhtia, mutta ei anneta sen häiritä. Vaan aloitetaan lähetys sillä, että esitellään meidän ainoa panelistimme meikäläisen lisäksi. Eli tervetuloa joukkoon, menin sanoa tummaa, mutta ei tässä niin tummia ole, aurinko niin hirveästi paista. Meillä on paikalla myös Henrik, tervetuloa mukaan. Minä en podcastaa, minä olen vain kylässä. Tästä tulee siis se tuttu lausahdus. Ainakin niin kauan kuin mä en podcasta. Aivan. Oliko tuossa joku vinkki, tarkkakorvaisesti, olkaa tarkkoja. Niin, meitä ei sen enempää ole turha tässä esitellä sen enempää porukkaa. Mites Henrikillä kuitenkin tuo juhannus vierehti? Tuliko tehtyä juhannustaikoja? Ei, ja kokkokaan ei syttynyt, niin se ei vähän siinä mielessä torsoksi, mutta muuten ihan lepposa olin tuolla äiteen perheen luona. Oliko vettä satanut niin paljon, että kokko ei syttynyt? Eikö ollut tarpeeksi? Joo, vettä satoi. Ja vettä itse asiassa satoi siinä juhannusaattona silleen kuurottaisesti vähän joka välissä. Okei. Mä sain kyllä hienoja videopätkiä siitä, kun bensa leimahtelee, kun sitä epätoivoisesti erilaisen aineen yritetään saada syttymään. Mutta se oli sitten ikävä kyllä vaan se bensa, joka leimahteli, ei mikään muu. No niin. Sarjassamme lapset ei näin. Mutta siinä vielä kerran todistettiin, että ei se niin hirveän helppoa olla pyromaani. Ei, itse asiassa sitä mikä siinä on, että jos yrittää saada jotain syttymään, niin kuin näin niin kuin laillisesti pitäisikin, niin perhana ei syty. Meillä oli grillin kanssa itse asiassa ongelmia, pallogrilliä yritettiin kriketeillä, kroketeilla, mitä ne on, yritettiin sytyttää. Kyllä siinäkin saatiin huuhkoa siihen malliin, että nauraisi kyllä, että no ei onneksi musta ei pyromaania tullut. Joo, se totesimme siinä, että toisin sanoen metsäpalot on myytti. Eihän puu pala. Ei. Mikään ei ole niin kuin ennen. Puukaan ei enää pala. Se on ilmastonmuutoksen peruja sekin varmaan. Se on faktaa. Toinen mikä on faktaa ja mikä on ei historia havinaa, vaikka meillä itse asiassa listalla on jonkin verran historiaakin. Lähdetään yhteen halkoon. Joskus on puhelimia myös haloiksi sanottu, mutta nyt ne on pienentynyt niin maan pirusti. Mutta Apple on, tätä ei varmaan kukaan kuullut. mutta Apple toi iPhonein uuden softaversion 2.0. Pitäisikö meidän ensin mainostaa vaan sitä ja mennä sitten vasta. Ei kerrota vielä, että onko tullut uutta iPhonea, mutta Niin, jos joku on vaikka tiedä, jossa on niin. Hirvittävä yllätys. Niin, ollaan mekin salamyhkäisiä. Ja mitäs mehän valvottiin silloin, niin kuunneltiin tätä pyhää sanomaa tuolta internetin yli, kun tätä softwareversio. Mä en kuunnellut, mä seurasin vaan tekstin. Niin, sä olet tekstiversio, mutta mitä sulle jäi niin kuin päällisin puolen? Tylsin Jobsin keynote ikinä. Sinne käytettiin niin kuin lähemmäs 1,5 tuntia siihen, kun siis iPhonein 2.0 softwareversiossa toimii, ja sitä myötä tietysti myös iPod Touchin seuraavassa softaversiossa toimii kolmannen osapuolen softa, niin niitä sitten näytettiin, että tämmöinen softa täällä, tämmöinenkin softa tässä ja tämmöinenkin softa tässä on, ja se oli niinku, varsinkin näin tekstiä katteleessa, niin se oli tosi mielenkiintoista. Joo, se jäi kyllä itsellekin vähän niinku hämärän peittu, että mikä idea oli siis esitellä näitä kolmannen osapuolen softia sitten taas, se oli niinku. Kyllähän siellä oli sitten, kun mä katsoin jälkeenpäin, mä en sitä koko videota jaksanut katsoa, mutta mä selailin sitä videota, mikä sieltä tuli, niin kyllähän ne oli sinänsä, kun näki sitten, että mitä ne oikeasti demos, niin kyllähän se näyttää, että se on aika tehokas, mikä se sitten on, halko se puhelin, että kyllä sinne pyörii 3D-grafiikkaympäristöt aika näppärästi ja varmaan akkuaikaa niillä systeemeillä on kokonaista 3 minuuttia, mutta ei se haittaa, koska ei sitä sen pitempään siinä keynoteissa demottukaan. Niin. Ei, se on totta. Ja taisi itse asiassa olla koko ajan verkkovirassa kiinni myös puhelin. Ainakin jotain piuhaa siinä on kiinni. Ne yritti valehdella, että se on se piuha, joka vie se isommalle näytölle, mutta oikeasti siellä oli. Mutta eihän siis, kun niin raskaita juttuja käytä, niin eihän se riitä verkkovirta, vaan sillä täytyy olla täys akku verkkovirran lisäksi. Se. Koska muuten eihän semmoista jaksa pyörittää ilman erityistä virtalähdettä. Ne ei oikeasti edes pyörinyt siinä kännykässä, vaan se oli yhteydessä jonkin tietokoneessa, oli pieni näyttö, vaan mitä ne demosivat niin, siinä. Niin, siellä pyöri 3 Mac Prota. Itse asiassa sehän oli, sekoonnun aiheesta kokonaan, mutta siis ennen kuin tuli Xbox 360, ja kun sehän pyörii näillä, mitä Macit käytti silloin, kun ne oli vielä oikeita tietokoneita, eli ne käyttää PowerPC-prosessoreita, G5 ja 3 kappaletta, niin kun tätä demottiin jossain, olikohan se peräti CES-ssä 360 ennen sitä, niin joku katsoi sinne ison screenin taakse ja siellä pyöri 2 PowerMackiä silloin, mikä on silleen Microsoftin demossa vielä erityisen huvittavaa, että joo, tässä on tämä meidän Xbox 360 ja taustalla pyörii 2 PowerMackiä. No niinpä niin. Eikös tähän jotain lisäjuttuja, eikö nämä liittynyt kuitenkin, vai tuliko nämä softaversion mukaan nämä synkronointi ja Exchange tuki tulee, mutta synkronointi kuuluu tuohon Mobile Me:hin. Aivan, joka oli muuten vaan tämmöinen siis uusi. Joo, Mobile Me siis korvaa .Macin. Ok, joo. Uusi nimi ja yritetään sillä tavalla lanseerata sitä ehkä paremmin liikkeelle. Kyberin nimi ikinä. Sitten tämä, mitä mä itse ihmettelin, en ole niin paljon iPhoneen tutustunut aikaisemmin, oli tämä, että siinä ei siis montaa softaa voi samaan aikaan pyörittää. Ja nyt tuli tämä uusi feature, että se ilmoittaa, jos jotain on, siis se, esimerkiksi jos sulla olisi Mesen-tyyppinen ohjelma, niin jos siellä jotain tapahtuu, niin se ei oikeasti pyöri siinä kännykässä, vaan se ilmoittaa sen Applen jollekin palvelimelle, joka sitten lähettää sen tiedon siihen sun puhelimelle, joka sitten kertoo, että tämmöinen softa tällä hetkellä ilmoitti, että Henrikki on tullut onlineiksi. Näin mä sen asian ymmärsin. Oliko se oikeasti näin? Siis jotenkin silleen. Mun mielestä se on sinänsä looginen, että kun mulla on tämä Murheenkryyni N95, jossa voi kyllä pyöriä niin monta softaa kuin ikinä vaan haluaa, mutta eihän se ole siinä näytöllä koskaan, eikä siinä ole mitään sen näppärämpää tapaa siirtyä niiden softien välillä, kun mennä takaisin sinne valikkoon, että niin kuin loppukäyttäjän käyttökokemukseen se ei vaikuta mitenkään, että pyöriikö ne oikeasti taustalla, vai onko se tollaisia, että ne työntää sitä infoa sitten niin kuin tavallaan sen ohi. Niin, no itse mä aloin miettimään tätä, että onko siinä kuitenkin siis, että jos sulla on softa päällä ja tulee puhelu, niin ne ei ole 2 eri asiaa. Eli se on vaan niin kuin 2 puhelimessa pyörivää softaa, ei pyöri samaan aikaan, mutta sulla edelleen siis mun käsitekseni, jos se puhelin soi, niin sä poistut siitä softasta kyllä. Mutta siinä on ihan sama juttu, että se muistaa, mihin sä jäät, ja jos siellä tapahtuu jotain, niin se muistaa nekin, että tosiaan se ei niin kuin käytännön tasolla. Siis näin olen ymmärtänyt, voin olla väärässäkin, mutta tällainen käsitys mulle jäi, että siinä on se ihan sama, että se, ei se sulle niin kuin käyttäjänä sille ei ole mitään eroa. Että onko se pyöriksi siellä taustalla, koska että silloin kun sä puhut sitä puhelua, niin tuskin sä käytät. Niin, onko tässä nyt sama juttu kuin siis jääkaapissa, että mistä me tiedetään palaako se valo. Että tässä Windowsissakin mulla on ikkuna tässä takana ja mun mielestä sen takana on myös ikkuna, mutta onko siellä oikeasti? Vaan tuleeko se vaan sitten takaisin, kun minä suljen tämän päällimmäisen ikkunan? Niin. Ja siis niitähän on, ainakin Macille on semmoinen ihan softakin, jossa niin kun, joka tekee just sitä, että jos sulla on päällä softa, niin se tavallaan jäädyttää ne kaikki muut softat sieltä taustalta, että sä saat kaikki koneen resurssit sitten käytettäväksi sitä softaa varten, mikä on joskus ihan hyödyllistä, koska sitä tahtoa mullakin on tässä. Tässä mulla on 1, 2, 3, 4, 5, 6 softaa päällä. Sitten jos mä vielä äänittäisin ja striimaisin tätä, niin mulla oli 7 softaa. Aivan. Tässä samaan aikaan auki, ja mä en tarvii niitä kaikkia koko aikaa. Joo, no kyllä mä siinä mielessä ymmärrän, varsinkin kännykkäpuolella, jossa puhutaan akun kestosta, niin se on niin. Se on se suurin ongelma, että sinne jää myös sellaisia sovelluksia auki, mitä ei ollut tarkoitus jättää auki. Mutta ne joo, vaan jää, koska sä siirryt toiseen softaan, ja se jääkin auki se edellinen softa, ja sehän tietysti syö akkua sen. sen mä huomaan, että Osan 95 se on selkeä ongelma, tai sanotaanko Symbianissa on se selkeä ongelma, että niitä jää helposti auki, ja sitten kun joudun niin kuin kelailemaan niitä valikkoja erikseen ja katsoa, että no mitä täällä on auki, ja sitten sulkea niitä yksitellen, mikä on aika rasittava. Kyllä joo, mulla itse asiassa sama juttu myös ton Windows Mobilin kanssa, että siinä tietysti monia johon on Windowsista tuttu. Että. Ja saanko mä nyt hetkellisen cranky geek momentin heittää. No, siis mun N95 hajosi taas. Se oli kokonaista viikon sen jälkeen, kun se tuli huollosta, jossa korjattiin ongelma, joka on korjattu jo 2 kertaa aikaisemmin. Mutta ei siinä kaikki. Nimittäin siinä välillä mulla oli peräti 2 Nokian kännykkää, niin kun se oli huollossa, niin mulla oli peräti 2 erilaista Nokian kännykkää käytössä siinä aikana. Ja ne molemmat hajosi noin viikon käytön jälkeen myös. Että nyt alkaa tietysti mietittämään, että onko sittenkin vika käyttäessä. No siis, kun miten sä käytät niitä puhelimia? Siis normaalioloissa mäkin rupeisin miettimään, jos olisi esimerkiksi tietokonesoftasta kyse tai semmoinen, niin sitten mä rupeisin, että jaa, että mä varmaan käytän tätä väärin, mutta ei kännykkää voi kovin monella tavalla käyttää väärin. Ja sitten ne on vielä semmoisia, että ne ei ole niin kuin omaa tyhmäilyä, ne juttu, että tästä N95 hajoaa se kaiuttimen ja kuulokkeen, niin kuin kaiuttimen ja mikrofonin välinen eristys silleen, että se rupeaa kiertämään. Ja se on tosi raivostuttavaa korvalle. Ja se on ihan käyttökelvoton silloin, niin kuin puhekäyttöön ilman handsfreetä. Aivan. Ja sitten se, joka mulla oli lainassa, niin siinä se yhtäkkiä vaan lakkaas reagoimasta äänenvoimakkuusnappiin. Mä veikkaan, että se varmaan on softa ongelma, mutta kun se ei ollut edes mikään, niin kuin, siinä ei ollut nettiyhteyksiä siinä puhelimessa eikä mitään, niin en mä sitten ruvennut asentelemaan ja hakkeroimaan systeemejä, että mä saan päivitettyä vaan sen. Ja sitä edellinen puhelin vaan lakkas aukeamasta. Joskin se oli sen verran vanha, että mä en yhtään ihmettele, että se olikin semmoinen rämäpuhelin, se ei jäänyt surku, siinä mielessä ei jäänyt harmittamaan. Mutta siis tää mun mielestä tää, että tän aikana mulla on ollut 2 upouutta Nokian puhelinta ja ne molemmat on hajonnut todella rasittavilla tavoilla, niin mun mielestä kertoo, että Nokia voisi hieman miettiä, että mitä ne tekee tässä, koska siis, en mä tiedä sitten, joskus musta tuntuu, että niinku ihmiset on myös semmosia, että ne ei välitä siitä, jos joku tommonen juttu tapahtuu, että esimerkiksi jos volyyminappi lakkaa toimimassa, niin ne ajattelee, että no ei tää nyt niin paljon haittaa. Ja sitten se jää kokonaan ilmoittamatta, tai ihmiset ei valita siitä. Mutta mun mielestä se, jos sä oot maksanut, tai vaikka sä maksaisit pakettiakin siitä, niin kyllä sulle kuuluu se puhelin semmosena, kun sen kuuluu toimia. Että mulla oli yksi tuttukin, mä lopetan tämän ihan kohta, mä lupaan. Mutta mulla oli yksi tuttukin, jolla oli semmoinen puhelin, jossa oli vähän samanlainen ongelma, eli se rupesi kiertämään ja sieltä tuli tosi kovia rääkynöitä korvaan. Ja se aiheuttui sille niin paljon korvalle häiriötä, että se oikeasti rupesi näkyä sen kuulotesteistä, että sen toisesta korvasta rupesi lähtemään kuulo tai vaimenemaan kuulo. Okay. Ja se oli niin kuin, miksi et lähettänyt huoltoon tai muuta, niin ei kun tämä on ollut aina tämmöinen. Niin, että se ei ole puki, vaan se on feature. Ilmeisesti. Niin, se on, mun mielestä ihmisten pitäisi ihan näin niin kuin yleisen hyvän kannalta, ihmisten pitäisi valittaa enemmän, koska jos ihmiset vaan niin kuin hyväksyy sen, että jaa, no tää hajoista on varmaan paska, no ei maha mitään, niin totta kai firmat rupeaa tekemään paskaa, koska ne olettaa, että jaa, tästä pääsee läpi. Aivan. Niin, ja tässä voi olla aina se, että jos tässä joku virhe ja kaverit on sanonut, että ostitpa kalliin puhelimen, niin sitten on niin kuin nolla, että mitäs menin tuosta tämmöiseen. Niin, no mulla on vähän sama sellainen tuossa N95 kohdalla, mutta se on pirun hyvä muuten, mutta sille ei voi puhua. Aivan, ja sä tulet hienosti ulos kaapista näin niin kuin julkisesti. Niin, mä sanon, että perkele, kun mun puhelin ei toimi, vaikka se maksoi melkein 500. Jos joku Nokian työskentelevä henkilö kuuntelee tätä podcastia, niin pistäköhän palautta, mistä johtuu, että näin 95 on näin? Siis mä luulen, että toi puhelin on kohta maksanut mulle lähemmäs 700, koska mä oon joutunut ravaamaan Porvoossa viemässä sitä huoltoon. Niin joo, siis hetkinen, niin noita ei korvata, jos Niitä ei kai korvata sitten, mutta seuraavaksi tosiaan mä oon vienyt sen aina siihen samaan liikkeeseen takaisin, mistä mä oon sen ostanut, mutta seuraavaksi ajattelin olla yhteydessä ihan Nokia ja vaikka väärinkäyttää toimittajan titteliänikin silleen, että kuulkaas nyt, että kohta rupeaa juttua tulemaan. Joo, ja puhutaan tässä nyt podcastista, tähän kuuntelee niin, sadat mutta ihmiset. Pahoittelen, että ryöstin tällä tavalla aiheen, mutta tämä ottaa niin paljon päähän. Että kyllähän tämä sillä tavalla liittyy tähän, että jos se alkaa hirveästi ottaa päähän, niin ei hätää. Apple julkisti myös iPhone, sana päästä siis, tämä ei ollut siis kakkonen, vaan siis iPhone 3G. 3G, omaperäinen nimi, niin että se jää hyvin mieleen. Jossa uutena featureina tietysti oli tämä, että vihdoinkin tuotiin se 3G, mikä muista oli koomista, oli se, että amerikkalaisille piti tämä niinku rautalangasta vääntää siellä, että näytettiin, että kuinka nopeasti se tulee kerpsi yli ja kuinka nopeasti, tai etken yli ja kuinka nopeasti joo, tulee 3G yli. Se ei ole siellä kauhean yleinen. Ei näköjään, tässä huomaa vaan tämän niinku eron, että minkä takia me eurooppalaiset huusimme, missä se 3G-versio tulee, juuri sen takia. Kiva, että nyt demosti sen. Täytyy muuten sanoa, että Pukkilassa on vaan Edge, jota mä oon sitten käyttänyt aika paljon. Niin totta kai 3G on paljon nopeampi, mutta mä huomaan, että Edge varsinkin Opera Minin kanssa, se on täysin käyttökelpoinen niin kuin perussurfailu. On. Siis täytyy totta kai muistaa myös se, että 3G ei kuulu joka puolella, jotenka ei se nyt niin hirveästi pääse myöskään nauttimaan välttämättä. Mutta siis tämä oli yksi uusi feature oli myös se, että sinne nakattiin sittenkin mukaan GPS, jonka itse olen ehkä jollain tavalla unohtanut, mutta sinne se nakattiin kuitenkin. Hieno juttu, vai? No joo, mä en ole koskaan... Sulla on itsellä GPS nyt tällä hetkellä, kun sulla on... Niin on, mutta mä en ole koskaan käyttänyt sitä muuta kuin demoomaan, että kato, täällä voi tehdä näin. Että täytyy sanoa, että mä kauheasti kiinnosta tuollaiset niin kuin hieno demo, mutta täysin turha featureit, mitä näihin laitteisiin nykyään laitetaan. No mun mielestä siis GPS on ihan jees. 3G:kään ei ole niin välttämätön, jos siinä nyt joku internetyhteys on, niin Edgekin saa mun mielestä kyllä riittää. Siis jos puhutaan nyt sillä tavalla, että hädän tarpeella tarvitsee internetyhteyttä, niin Edgellä pärjää. Myös se, että jos ei oikeasti tiedä, missä liikkuu, niin se, että sattumalta tai niin mullahan on GPS, kun sitä vaan tuttuu niin kuin ajattelemaan myös siltä kannalta, että semmoinen löytyy ja osaa käyttää sitä sitten siinä tilanteessa, niin se voi auttaa niin tilanteessa. Mä en ole koskaan aikaisemmin käyttänyt GPS, mulla ei varmaan ole tullut mitään semmoista, niin kuin en ole oppinut tarvitsemaan sitä. Ei, ja siis onhan paljon ihmisiä, jotka siis ne katsoo kerran karttaa tai ne kulkee semmoisessa paikassa, missä on ennenkin käynyt, että ne ei tarvitse sitä. Meikäläinen on semmoinen, että kävelee ovesta ulos, mä oon eksynyt. Ehkä sen takia en omista autoa vaikka nykyään, tai ajokorttiakaan, koska en mä olisi sillä osannut ajaa mihinkään, että... Ajat ovat muuttuneet, nykyään saisi GPS niihinkin, mutta silloin kun oli nuori, niin ei koskaan hankkinut ajokorttia. Ei se kyllä syy ollut se, että en osannut suunnistaa mihinkään, vaan kaikilla muilla oli ajokortti, mihin minä sitä tarvitsen. Ja asuu keskustassa, niin myös julkisetkin liikkuu sen verran hyvin. Mutta, no, mä ajoin ajokorttia ja mä en ole tarvinnut sitä vielä kertaakaan. No niin. Mutta sä ajoit sen vasta äsken, jotenkin tässä on vielä... No puolisen vuotta sitten. Niin, aivan. Mitä mä olin tullut sanomaan oli se, että siis hienoin, mukamas hienoin feature, eli siinä mikä sai niin kovat uploadit, että multa mennä tärykalvot irrota korvista, kun kuuntelin tuota striimiä sieltä, oli se, kun kerrottiin hinnasta, joka oli 199 dollaria. Mutta joo, ja se vielä sanoi, että se ei missään, niin kuin, missään maksaisi sen enempää, niin kuin edes niin kuin ottaen huomioon noi kurssit, eli tällaisen pitäisi maksaa se, mitä nyt on. Jos ollaan aivan tarkkoja, kuunnellaan se esitys, niin hän sanoi, että suurimmassa osassa maita se tulee olemaan 199 dollaria myös se hinta. Ja yksi maa, joka siihen ei kuulu, on Suomi varmaankin. No sitä ei tiedä. Siis mitä minä kuulin henkilön kautta, jonka isä työskentelee Soneralla, niin niiltä voi ostaa sitä myös lukitsemattomana, tai me ei tiedä lukitsemattomana, mutta ilman kytkyä. Mun mielestä Suomessa on laki tämän vaatii. Että. Niin, se maksaisi silloin jotain 500. Aivan. Että semmoinen perus Uber-puhelin hinta. Aivan. Mutta mielenkiintoista nähdä, että tässä ei ole varmaan vieläkään ilmoitettu, millä tavalla se tulee kytkyyn Suomessa. Onko meillä sama systeemi, että sun täytyy maksaa yksi könttäsumma ja Niin, sitä ei tosiaan ilmoitettu. Jos, tai siis mä luulen kyllä, että se on niin. Ja siis jos se maksaisi tämän $199 käännettynä suoraan euroiksi, niin se maksaisi 127,5 euroa. Kyllä. Tämä tänään, tietysti kurssithan muuttuu päivittäin. Dollarin kurssi on kyllä mennyt aika tasaisesti alaspäin. Mitä joo, että sitä, mitä myöhemmin se tulee myyntiin, niin sitä halvemmaksi. Niin, sitä parempi. Jos odotetaan vielä pari vuotta. Aivan, se on melkein ilmasta. Toinen, mikä tässä kävi tietysti mielessä, oli se, mikä edellisessä iPhone, no itse asiassa viime vuonna, koska tämähän täytyy ihan vuoden tämä iPhone, niin tämä, miten tätä oli häkätty ja muuten käytetty, oli se, että ostettiin tämä Apple Storesta ja siellä sai liittymän niin sanotusti mukaan ja se aktivoitiin kotona. Mutta nyt tällä hetkellä huut kertoo myös sen, että tämäkään ei tule olemaan jatkossa mahdollista, vaan tämän uuden version myötä, niin ne aktivoidaan suoraan siellä liikkeessä, koska se on heidän mielestään kätsäpalvelu. No mä luulen, että kyse ei ole niinkään siitä. Ei vai? Ei. Näin ne mun mielestäni sanonut se. Siis eihän Apple nyt ikinä halua lukita järjestelmiä. Ei mihinkään. Nyt täytyy muistaa, että se ei ole Apple, vaan se on nämä puhelinoperaattori. No niin, mutta kyllä jos Apple sanoisi, että ei kun me tehdään näin, niin mä luulen, että puhelinoperaattorilla ei paljon olisi siihen sanomista siinä vaiheessa, kun puhutaan iPhoneista. Että no joo, se on tietysti totta. Sehän on muuttunut itse asiassa aika paljon, jos niin kuin miettii tätä Jenkki-diiliä AT&T:n kanssa, niin sehän on muuttunut aika paljon tämän myötä, että ennenhän Apple sai osan AT&T:lle maksetusta tästä pakettihinnasta, ja tästä eteenpäin Apple ei enää saa siitä osuutta. Niin, mä aloin tässä itse miettimään, että joutuuko kuitenkin nämä puhelinoperaattorit maksamaan jonkun könttäsumman, jotta ne saavat myyntiin tämän puhelimen. Ei mä luulen, vai mistä? Kyllä. Koska mä itse ihmettelin, että mistä tämä, miksei sitä laita kauppaan sitten myyntiin vaan $190. Mitä se Apple, se on niin kuin sama juttu, kun täällä saa eurolla tai ilmaiseksi puhelimen, niin siinä on sama juttu, että ei saa ihan eurolla tai ilmaiseksi, mutta $199. Aivan. Toinen, mistä hirveästi myös haukuttiin Applea, mikä oli mielenkiintoista, että haukutaan aina Applea, tietysti onhan niillä aina jotain tekemistä, on nimenomaan tähän, että puhuttiin, että ei se nyt oikeasti maksa tuon verran, että nehän oli aivan järkyttäviä ne summat, mitä ihmiset joutuu maksamaan siitä. Ja se on paljon enemmän kuin aikaisemmin, missä sitten joku hienosti kirjoitti, että ensinnäkin siinähän maksataan myös liittymästä, eikä vaan puhelimesta. Puhelin on edelleen yhtä halpa, mutta se liittymä on pirun kallis ja nyt sulla on 3G-liittymä, se ei aikaisemmin ollut 3G-liittymä, niin täytyyhän sen maksaa enemmän kuin se edellinen myös. Että. Joo, mutta tiedätkö mikä se hinta Jenkeissä, nyt puhutaan taas Jenkki-hinnoista, täytyy muistaa se hintaero, mikä tämän ja edellisen iPhonein välille tulee 2 vuoden aikana oli $40. Aivan. Että ei se kovin paljon kalliimpi ole. No ei. Itse kyllä mietityttää tässä nyt, en tiedä minkälaisia paketteja Soneralla on aikaisemmin ollut näiden puhelimien kanssa, mutta esimerkiksi Saunalahti, josta mä oon ottanut, niin sieltähän saa tämmöisen paketin, jossa maksaa vaan pelkästään käytön mukaan, eli löytyykö Soneralta myös? Soneralla ei semmoista taida olla, mä juttelin justiinsa jonkun kanssa nimenomaan tähän asiaan liittyen, että onkohan siellä semmoisia niin kuulemattomia liittymiä, Ja onko näin, että siis Suomessa periaatteessa sun täytyy tarjota niitä eri liittymiä, jotka sä pystyt ostamaan myös sen saman liittymän ilman sitä puhelinta. Näin mun mielestä laki myös velvoittaa. Eli molempia pitää saada myydä erikseen ja yhdessä. Eli jos sulla on olemassa joku liittymä, sitä liittymää ei saa sitoa siihen puhelimeen, että vaan sillä puhelimella saa täytyy sen liittymän. Tai sitten, että sidotaan se pelkkä puhelin. Puhelinhan tietysti meillä saa suurimmaksi aina kaupasta myös ostaa, mutta tämän puhelimen suhteessa on eri. Niin tässä vaan aloin miettimään sitä, että miten sitten, mikä liittymä sidotaan tähän iPhoneen. Että jos sanotaan, että iPhoneen et saa mitään muuta kuin tämän meidän kalliimman liittymän, niin meneekö se niin vaan läpi? Siis mun mielestä kaikkein suurin kysymys siinä, jonka kun siihen saadaan vastaus, niin oikeastaan millään tuommoisella ei ole niin suurta väliä, on se, että saako sitä SIM lukitsemattomana sitä puhelinta. Koska pakosti saa, jos sä pystyt ostamaan sitä 500 eurolla ilman liittymää, niin sehän on SIM lukitsematon. No eikö? Sitä ei tiedä vielä. Siis pakkohan se on olla. Jos ei se ole kytkypuhelin, niin niin. Siis Jenkeissähän näin ei ole. Mutta silloin sä saat niinku päättää, minkä sen kyseisen operaattorin liittymän sä haluat laittaa siihen. Joo, mutta silti sun täytyy olla siinä 2 vuotta kiinni. Okei. Okay. Että se on mä en tunne Suomen lainsäädäntöä niin hyvin. Mä epäilen, että näin ei Suomessa pysty tekemään, mutta sitä ei tiedä. Ehkä kukaan aikaisemmin ei ole vaan ollut tarpeeksi törkeä koittaakseen. Niin. Mun mielestä myös mä oon kuullut tämmöistä huhua, että yhtä puhelinta ei saa sitoa vaan yhdelle operaattorille myöskin. Just. Joka siis tällä hetkellähän on, että sitä saa vaan Sonelalta, niin näin ei Suomessa pitäisi olla. Sitä pitäisi myös. Sen takia meillä ei tämmöisiä brändättyjä puhelimia ole esimerkiksi Suomessa. Niin kuin niin. Nokia esimerkiksi tekee muille maille, nehän on täysin sen kyseisen puhelimen. Kyllä tästä vielä ehditään tapella sitten, kun se tulee. Lakitupaan mennään varmaan muutaman kerran. No se on varma. Meinaatko ostaa iPhonein? Ei mulla mitään tarvetta iPhoneille, kun mulla on iPod Touch. Aivan. Ja mä tykkään iPod Touchista enemmän kuin iPhoneista. Molempien kanssa olen leikkinyt, mutta täytyy sanoa, että mä tykkään pitää puhelimen ja MP3-soittimen erillään ihan sen takia, koska mä matkustan aika pitkiä matkoja, jonka aikana mä sekoan, jolla mä voin kuunnella podcasteja. Jos mä kuuntelen podcasteja 4 tuntia, niin sitten sillä ei paljon puhuta. Aivan. Ja ilmeisesti myös ton iPhone softversio 2.0 myötä ei tullut apua podcasteihin. Siitä ei ainakaan puhuttu mitään. Mikä on mielenkiintoista. Mutta ehkä meidän... Ihan on, mutta siis se, että pystyykö suoraan lataamaan niin, siis ylipäänsä mitään tiedostoja siihen. Aivan. Täytyy sanoa, että se on ollut hirveän hyvä tuossa N95, että kun siihen vielä käy ihan mitkä tahansa kuulokkeet, niin sitten jos mä oon reissussa ja loppuu podcastit tai joku podcast tulee vasta sen jälkeen, kun mä oon lähtenyt liikkeelle, niin mä pystyn lataamaan sen. Aivan joo. Sehän muuttui tässä uudessa iPhoneissa, siihen nyt käy. Myös mitkä kuuluu. Ja yksi muuten, mikä siinä on, siis tämä iPhonein softaversio 2.0 tulee myös iPod Touchille, mutta siitä täytyy maksaa se Samperin 10. Meinaatko maksaa? Kyllä. Kyllä mun on pakko jo ihan sen takia, koska se on mulla ihan töiden kannalta testialustana. Aivan. Eli se mahdollistaa nyt sitten nämä kolmannen osapuolen niin. Softa. Mutta täytyy sanoa, että jos ei olisi sitä, ja jos siinä ei tule esimerkiksi sitä, että pystyy suoraan ilmasta niin kuin edes langattoman lähiverkon yli lataamaan tiedostoja siihen puhelimelle, niin sit en maksaisi. Aivan. Mutta olisikohan tuo nyt Apple-uutisesta, joka on muutenkin vanhaa, niin käsitellään. Jäämme odottamaan. Mainitaan nyt nopeasti tuo, että siis OS 10.6 ilmaistiin, että sen nimeksi tulee Snow Leopard. No, siinä on taas markkinointipuoli ollut niin kekseliällä päällä. Siis se on tarkoituskin, että se on vähän semmoinen täyten julkaisu, että, aivan, että, se on että siinä ei ole mitään suurta, niin siinä tapauksessa se on ihan loogista, että se vaan vähän lisää tuohon. Ja mikä se oli muuten tarkka päivämäärä tälle iPhoneille? Se oli 11. heinäkuuta oli niin kuin Jenkeissä. Joo. Ja muissa maissa lähikuukausina. Ja muistaakseni, että... eikö se Suomessakin tule nyt 11. päivä? Sitä en tiedä. Muistaakseni näin se on. Ei kiinnosta. Pakkohan se on kiinnostaa. Pakko se on nähdä, mikä se hinta tulee. Mutta mennään eteenpäin. Paljon uutta on tullut. Tuo oli Apple-uutta, niin myös Firefox-uutta. Tai en mä tiedä, Firefoxkin on ihan perseestä. En mä tiedä, kuinka paljon uutta tässä nyt periaatteessa oli, koska sen verran beta-versiota itsekin pyörisi siellä, niin en tarkkaan tiedä, mitä tämä finaaliversio nyt on minulle tuonut uutta. Mutta siellä lähdettiin ennätysjahtiin. Eli se oli tämän viikon tiistai. Eikö näin ollut, jolloin... Kyllä. Kaikkien tuli, jotka vaan internetissä on ja kaikkihan käyttää vaan Firefoxia, niin kaikki latasivat niitä hirveällä vauhdilla. Henrikki oli jostain ilmeisesti löytänyt luvun 8,5 miljoonaa. Joo, se on se, mitä on puhuttu. Että se 8,5 miljoonaa oli se, mitä ne sai suunnilleen siihen kohtaan. Mutta kyllä siellä langatkin on kuumentunut. Siellä ilmoitettiin, että liikennettä oli 2 gigabittiä sekunnissa pelkkää niin kuin HTTP-liikennettä, ja sen lisäksi oli vielä 13 gigabittiä sekunnissa näitä tiedostamme lataamista. Kyllä se serverit natisi kyllä varmasti. Joo, ja sehän kaatukin se systeemi. Onkin aika vaikka siellä oli Googlen serverit, mutta ei Googlen serveritkään näköjään ihan kaikkea kestä. Siis sanotaanko nyt, mä latasin kyllä Firefoxin, mä olin silloin itse asiassa reissussa, mä en pystynyt kuin tuohon työläppäriin sen lataamaan silloin. Myöhemmin latasin sen sitten tähän mun Maciin, mutta siis Firefox on hyvä selain, mutta mä en tykkää siitä. Onko näin? Mikäs? Joo, mä en, siis mä, siinä on jotain niin kuin siinä niin kuin käyttöliittymässä ja sen käyttäytymistavassa, mistä mä en pidä. Mä tykkään sen takia enemmän Operasta. Siis mulla ei ole mitään väliä sillä, vaikka joku näyttäisi, että no tää sivu tuli 0,2 sekuntia nopeammin, tai että tää teki tässä testissä 97% web-standardi yhteen sopivaa, ja tää on vaan 95%. Sillä ei ole mitään väliä, kun mulla on vaan tärkeää se, että millainen sitä on käyttää päivästä toiseen, ja mä en tykkää siitä, kuinka Firefox käyttäytyy, mutta mä tykkään, miten Opera käyttäytyy. Et kun useat ihmiset sanoo, että en mä ymmärrä, minkä takia semmoinen pitää olla kuin Opera, koska meillähän on jo Firefox, niin kysehän ei olekaan siitä, että pakosti vaihtoehto Internet Explorerille, vaan se, että eri ihmiset tykkää erilaisista softista. Ja niin. Tiesittekö? Mutta siis tosiaan, mulla on kanssa pyörinyt ne Firefoxin betat jo tuossa aikaisemmin ja muuten, ja siis onhan se nopea. Kyllä mä huomasin sen ihan selkeästi, että kun mä olin avannut sivun Firefox 2, ja sitten mä päivitin tuohon 3, niin kyllä se tuli selkeästi nopeammin se sivu. Ja siinä on kuulemma korjattu hirveästi ainakin noita muistinkäyttöongelmia, mikä oli Firefox 2 oikein murheenkryyni. Aivan. Mutta tosiaan, kun mä en käytä sitä sen enempää, niin... Tietysti se, mikä on hyvä, on se, että päästään finaaliversioon, se, että vihdoinkin nämä pluginit alkavat päivittymään. Niin. Kolmosversioon. Mä en ole koskaan käyttänyt missään selaimessa mitään plugareita, että siinä mielessä mulla ei ole siitä oikein kokemusta. Aivan. Nopeasti katson tätä karttaa, niin Suomesta ladattiin 92 865 kappaletta. Se on yllättävän vähän, kun ajattelee, että siis... Jonkun tutkimuksen mukaanhan Suomessa Firefox on käytetympi selain kuin Internet Explorer, että siinä mielessä. No joo, mutta tietysti kuinka moni päivittää sen just sinä kyseisenä päivänä. Niin. Niin, ja siinä on se, että se oli vähän huonosti niin kuin Suomen aikaa se latauspäivä, että kun se alkoi niin kuin 10:00 aamulla Välimeren aikaa. Aivan. Niin täällä se oli 8:00 illalla. Mä taisin ladata se joskus 9:00 aikaa ja jollain ihmeellä pääsin läpi. Aivan, ja sain sen ladattua silloin, mutta jos nopeasti, se tuli ihan vikkelästi. Nopeasti katsoa myös naapurivaltiota, sitä Ruotsia esimerkiksi, niin siellä tuli 128 821 uploadit heille peitto sitten meidät, ja samoin kävi Norjan kanssa, joka peittosi meidät nihkeästi. Me oltiin jossain vaiheessa johdossa, no, mutta jo. 97 450 kappaletta. No mutta se on ihan loogista, koska siellä on enemmän porukkaa. Ei se ole loogista. Meidän pitäisi voittaa. Okei. Niinhän se joku sanoi, että nämä, oliko Suviko, joka sanoi, että pitäisi niin kuin mieluummin laskea sen mukaan, että kuinka paljon ihmisiä suhteuttaa se luvut siihen. Mä sanoin, että ei se jääkiekossakaan mene niin, että kuinka paljon pelaa siinä maassa niitä, vaan se joukkue, joka tekee eniten maaleja, voittaa. Piste. Niin, mutta toisaalta mä oon aina sitä mieltä, että se on hyvä, jos semmoinen maa voittaa, jossa on paljon asukkaita, koska silloin on paljon enemmän onnellisia ihmisiä kuin silloin, jos joku pieni maa voittaa, koska silloin on paljon vähemmän. Se oli hienosti sanottu. Ei murskata tuota hienoa sanontaa, vaan siirrytään eteenpäin. Muistakaa kuitenkin päivittää, koska niin sanottu tietoturva-aukkoja varmasti on päivitetty, ja niin kuin sanottu, niin jos käytätte plugareita, niin varmasti alkaa löytyä tukea siihen paremmin. Tähän kuitenkin vastaa myös Henrikin oma selain, eli Opera, jota hän käyttää, josta on tullut 9.50 versio, mutta ei tainnut ihan nappiin mennä. Siis kuten mä puhuin justiin siitä, että mä käytän Operaa sen takia, koska mä pidän siitä, miten se käyttäytyy. Ja 9.5 myötä se koko selaimen ulkoasu ja sen käytöstavat muuttu aivan kokonaan. Ja mä en tykännyt yhtään siitä, miten se käyttäytyy. Musta se oli todella kökkö se, miten se käyttäytyy nyt. Joten mä olen huono ihminen, mä tiedostan, mä en voi varmaan kauhean kauan edes tehdä sitä, että tiedä, vaikka mä joudun sitten rupeamaan käyttää Firefoxia, mutta siis... Mikä se on se yksi tämmöinen? Sano joku esimerkki. Yksi niin kuin ihan... Oikeastaan mä sanon kaksi niin kuin päällimmäistä, todella konkreettista. Oli se, että napit uudelle välilehdelle ja välilehden sulkemiselle oli vaihdettu toisinpäin. Mikä siis, tarkoitti, että... Siis mä... tarkoittaa siis sitä, että kun sä klikkaat jotain kohtaan, niin se sulkeutuu ja jostain tulee... Joo, siis ne napit oli vaihtanut niin kuin paikkaa keskenään. jolloin mä tein koko ajan niin, että mä suljin välilehtiä, kun mun piti ottaa uusi välilehti auki. Okay, muuta. Se on tietysti tottumiskysymys, että eihän se sinänsä niin vaarallista. Mutta se oikeastaan, mikä sitten oli mulla totaalinen diilinmurtaja, joka on tavallaan vähän lapsellinenkin juttu, mutta se on, mulle se oli iso juttu, oli se, että kun tässä on nämä pikanäppäimet, mistä mä tykkään todella paljon, että kun mä painan ompuja yksi, niin se jaiku avautuu, ompu kakkonen on Wikipedia ja ompu kolmonen on mun nettisivujen kirjautumissivu ja niin edespäin. Aivan. Niin tähän asti se on tehnyt silleen, että kun mä painan sitä pikanäppäintä, niin se uusi sivu aukeaa siihen välilehteen, mikä siinä on auki. Mutta se uusi systeemi avaskin uuden välilehden siihen. Okei. Ja mä en tykkää siitä ollenkaan. Mä en tykkää siitä, että on liikaa välilehtiä. Mä en tykkää siitä, että on varsinkaan, että on liikaa ikkunoita ja muuta. Ja se oli niin kuin mulle semmoinen totaalinen, että en mä halua olla koko ajan klikkailemassa välilehtiä kiinni ja auki. Luulisin, että tuohon niin, olisikin joku optio jossain. Että no mä katoin. Onko optiota, mutta en mä ainakaan siinä. Täytyy sanoa, että se oli aika myöhäinen ilta ja mä suutuin silleen niin paljon, että mä downgradasin, eli latasin saman tien sen edellisen version ja rupesin käyttämään sitä, että olen nyt hetken aikaa huono internetkansalainen ja käytän vanhempaa selaimen versiota kuin mitä suositellaan. Mutta no on kyllä aika mielenkiintoisia kyllä, kun lähdetään tosiaan muuttamaan. Varsinkin tuollaisia nappien niin kuin päittäin vaihtaminen, niin se on kyllä aika riskaapeliä. On, ja siis kyllä mä ymmärrän sen, että joskus haetaan uusia juttuja, esimerkiksi Opera, ennen kuin se otti tämän minun erittäin paljon tykkäämän käytöstavat ja ulkoasun, se oli täysin käyttökelvoton. Mun mielestä se oli surkein selain, mitä mä olin ikinä käyttänyt. Aivan. Ja silloin mä käytin Firefoxia, mutta sitten taas tuli Firefox 2, mä tipuntin Firefoxin pois, ja sitten mä rupesin käyttää Operaa innokkaasti. Nämä asiat vaihtelee mä en ainakaan halua tehdä näistä niinku periaatekysymystä, että minä käytän Operaa, koska minä käytän Operaa ja Opera on paras piste, vaan että aina sen mukaan miten mennään. Ja mä toivon, että tietysti mun olisi pitänyt tietysti mennä Operan foorumeille valittamaan asiasta, mutta se on vähän noissa isoissa, kun niissä on niin hirveän paljon puhetta ja suurin osa niistä on idiootteja, jotka puhuu ennen kuin ajattelee, niin en mä usko, että nyt kukaan lukee kauhean vakavalla mielellä, niin siinä mielessä on vähän tietysti, lopussa. Tietysti nopea tämmöinen Google-searchaus voisi ehkä tuoda tämmöisen, että teen näin, niin se, että se on samalla lailla kuin edellisessäkin versiossa. Joo, mutta en mä halua miettiä sellaisia. No ei, siis sehän pitäisi olla niin kuin minä haluan käyttää. Se on kyllä totta. Niin. Se on se ensimmäinen fiilis, mikä niin tulee. Siis, jos se miellytään, niin vaihdetaan pois. Niin, ja siis no ei mullakaan ollut niinku se, että tämä on tämmöinen, mä en tykkää tästä äkkiä pois, vaan sitten mä menin katsoa näitä asetuksia ja ulkoasuvaihtoehtoja ja muita, että no mitäs täällä löytyy, että saanko mä tämän toimia takaisin, niin kuin mä tykkäsin tästä, mutta mä en löytänyt niitä, niin sitten mä olin, että no okei, ei sitten. Aivan. Täytyy myöntää, että itse olin kyllä Firefox 2 vaiheilla, niin kyllä sitä mieltä, että ollaan menossa huonompaan suuntaan, että Firefox on korjannut paljon siis asioita. Että 1.5.2, kaikkihan on sitä mieltä, että se oli askel taaksepäin tiettyjen asioiden suhteen. Osa tietysti Firefox 2 oli hirveän hyviä juttuja. Kyllä joo. Tuntuu, että siinä vaan ahdettiin vähän liikaa tai haukattiin vähän liikaa ja sitten se itse käytettävyys. Firefox 3 on kyllä selkeästi paras. Joo. Olen sitä käyttänyt noista joistain beta-versiosta saakka, jolloin olen ollut täysin tyytyväinen. On kaatunut huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi IE, mutta mennään eteenpäin, ei lähdetä kuitenkaan haukkumaan IE-täkään. Sieltä ei ole vielä uutta tullut, nehän pykää tällä hetkellä kyllä uutta versiota, mutta ei siitä sen enempää. Suviko laittoi listalle ja mehän oivasti käsittelemme asiaa, vaikka me siitä hirveästi tietäisikään, mutta Ruotsin puolella taas, siellä puolustusvoimat aikaisempien tietojen mukaan, niin vielä vasta hakivat tämmöistä lupaa tämmöiseen vakoiluun, kuulostaa julmalta, mutta tällä hetkellä lakiehdotus meni myös läpi. Valvonta? Niin, valvonta. Oli. Aivan, siis valvovat. Eli siis Ruotsin puolustusvoimat saavat nyt luvan valvoa rajat ylittävää sähköistä viestintää. Eli viime keskiviikkona äänin 143 puolesta 138 vastaan. Itse asiassa aika tiukka äänestys on ollut, varsinkin 68 ei äänestänyt. Niin Ja tässä taas huomataan, että minkä takia olisi tärkeää, että kansanedustajat on siellä salissa silloin, kun äänestetään. No joo, mun mielestä toi on aika, varsinkin kun noin tiukalle menee, niin mun mielestä niin. Ainakin jotain mieltä. Itse asiassa joku ei antanut ääntä ollenkaan, oliko paikalla. mutta ei ole mitään ollenkaan. Ei ollut mitään. No siis tyhjä äänestäminenkään ei ole niin paha, koska sit sä sentään oot ollut paikalla antamassa asiasta mielipiteessä siinä mielessä, että kyllä mäkin tiedän useita asioista, jos mä voisin, niin mä äänestäisin tyhjää. Aivan. Mutta niin kun, sekin on parempi kuin, että ei tule paikalla ja sitten se menee niin kun viidellä äänellä. Aivan. Hyväksytään tämmöinen laki. Joo, jos tässä nyt nopeasti referoidaan tätä kyseistä uutista, niin tässä siis laki antaa viranomaisille mahdollisuuden seurata kaikkea Ruotsin rajaa ylittävää, siis nimenomaan vain Ruotsin rajat ylittävää puhelu- ja tietoliikennettä reaaliaikaisesti. Seurantaan joutuminen ei edellytä rikosepäilyä, vaan viranomaiset toimivat itsenäisesti ja ilman tuomioistuimen päätöksiä. Millaisia signaaleja, eli sanoja tai tunnistetietoja supertietokone viestivirasta etsii, eivät viranomaiset lähemmin kerro. Tämä oli mielenkiintoinen pointti, että Ruotsia kiinnostaa eniten Venäjän tietoliikenne, josta merkittävä osa kulkee Teliasonera International Carrierin ja sitä myös, ja siten myös Ruotsin kautta, tietää puolestaan kertoa Computer Sweden. Lehden mukaan Venäjään liittyvä tieto on erityisesti kiinnostavaa, koska Ruotsi voi käydä sillä vaihtokauppaa tiedustelutiedon kansainvälisillä markkinoilla. Juuri mahdollisuus seurata Venäjän tietoliikennettä on lehden mukaan ollut keskeinen motivaatio koko lakiesityksen laadinnassa. Lain puolesta puhujat ja tiedustelua käytännössä hoitava viranomainen Försvaret. Kiitos. Radioanstalt. ovat eikö se olikin ranskalla. ovat vaikuttaneet, että Ruotsin sisäinen tele- ja tietoliikenne eivät kuulu seurannan piireen edes siinä tapauksessa, että viestintä teknistä syistä tulee ylittäneeksi valtakunnan rajat, mutta... Ja toi on mun mielestä käsittämätöntä, koska näitä on ollut paljon nyt näitä tämmöisiä. Ja tässäkin on se, että joo, ei me maa sisäpuolella, mutta tuolla ulkopuolella, niin kun Jenkeissä oli taas, että niillähän oli tää teleseurantaskandaali. Aivan. Ja se oli niin kun, no tehän sanoitte, että se on vaan rajojen ulkopuolista, ei sisäpuolista. Että se on niin kun okei, että seurataan niin kun toisten ihmisten tekemisiä, eihän siinä nyt ole mitään, vaikka mulla olisi pikemminkin, että no jos te haluatte jotain valvoa, niin valvokaa teidän omaa liikennettä, ettekä meidän liikennettä, Samperi. Mun mielestä se on niinku ihan niinku tällainen alkeellinen asia, että Suomen poliisi toimii Suomessa, ei kaikkialla muualla paitsi Suomessa. Aivan, ja mun mielestä mielenkiintoinen veto tietysti nämä on kaikki joidenkin mielipiteitä, mutta siis tämä nimenomaan, että pääasiallinen idea on tässä valvoa Venäjää, jotta voidaan käydä kauppaa. Niin. Siis, joo. Ja tässä on myöskin siis, mä luulen, että Ruotsihan on eräästä syystä ollut tietyn internet, sanotaanko vallattomuuden huomion kohteena. Kohteena ja mä luulen, että Ruotsissa päättäjillä on nyt aika silleen tiukka paikka, että niiden pitää, ne koko ajan on vähän niin kuin veitsen terällä siitä, että halutaan niin kuin näyttää hyvältä kansainvälisissä piireissä siinä. Tämä nyt ei suoraan liity piratismiasioihin, mutta siis onhan tällä selkeästi vaikutus siihenkin. Aivan. Ja, mutta että Ruotsi on mielenkiintoisessa tilanteessa sen kannalta, että toisaalta siellä on tämä meidän ystävämme, mutta toisaalta sitten niiden pitää näyttää myös uskottavalta kaikkien kunnon ihmisten silmissä. Aivan. Ja eikös tähän ollut tämä syy, minkä takia Suomen Soneran sähköpostipalvelimet siirrettiin takaisin Suomeen? Eikös tästä ollut nimenomaan kyse, kun tämmöinen suuri operaatio tehtiin, koska näin ne saatiin niin kuin periaatteessa tälle puolelle, jolloin ne ei kuulu tähän valvontaan tällä hetkellä. Jos olet Soneran asiakas ja olet Suomessa, niin sinun sähköpostisi nykyään majailevat täällä Suomessa, eikä kierrä Ruotsin kautta, jotenka kukaan ei lue sinun sähköpostiasi. Kai. Ei, kun nythän se nimenomaan luetaan, koska ne saa ulkopuolisia lukea, mutta jos olisi Ruotsin sisällä, niin ei olisi mitään asiaa. Niin, mutta nyt täytyy muistaa, että sen pitää ylittää rajat. Eli sen pitää mennä Ruotsin kautta, mutta nyt se ei mene Ruotsin kautta ollenkaan. Sen takia ne palvelimet siirrettiin tänne Suomeen, ne sähköpostit tulee tänne Suomeen, ne pysyy täällä Suomessa, ne luet niitä Suomessa. Mutta jos menet Ruotsiin ja vedät sen kerpsillä tai kolmekeillä tai etkellä omaa kännykkäänsä, niin joku luki sen viesti. Semmosta. No, mutta tuskin kuitenkaan lukee, mutta potentiaalisesti se on mahdollista. Niin, se on totta. Tämä on just tämä niinku ikävä puoli, että vaikka niinku olisi mikä tarkoitus, niin tämä niinku, aina kun lähdetään telelinjalle, että oletetaan, että joku on rikollinen, ei toisinpäin. Eli siis on syyllinen, kunnes toinen todistetaan, ei että on syytön, kunnes toisin todistetaan. Se on aina, silloin mennään yhteiskunnassa huolestuttavaan suuntaan. Senhän takia siis jenkkien rajamuodollisuudethan on tästä oiva esimerkki. Kyllä. Päällimmäisiä, minkä takia mä kieltäydyn siihen maahan menemästä. Ei niin, että mulla asiaa sinne pahemmin viime aikoina olisi ollut muutenkaan, mutta pari kertaa on ollut itse asiassa silleen, että olisi saattanut ollakin jotain niin kuin työasioita sinne ja no, että hei. Aivan. Jälleen kerran lähetämme siis Ruotsiin puhujankulma paheksuu. Puhujankulma paheksuu, perhana. Kyllä. Eli jos kuuntelet tätä podcastia Ruotsissa, niin joku kuuntelee sitä tässä matkan varrella. Tämä taitaa olla ensimmäinen kerta, kun me ollaan annettu kokonaiselle maalle puhujankulma paheksuu. No, mä oon edelleen sitä mieltä, että se pitäisi saada se joku semmoinen banneri. Kyllä mun mielestä, joka voi lähettää. Kyllä. Me kiinnitämme tähän huomiota ja varmasti tulemme sellaisen tekemään. Ruotsi jatkaa kuitenkin edelläkävijyyttään, sillä ne ovat itse asiassa tämä kyseinen puolue, joka äänestää kyseistä lakia vastaan, ovat kuitenkin taas sitä mieltä. Eli Ruotsin vasemmistopuolue taas, että ne haluaisi laillistaa piratismi. No en mä ole sitä, en mä kyllä sanoisi, että se on välttämättä eteenpäin menemistä sekään. Siinä on nämä kaksi vaihtoehtoa, huomatko, ei ole mitään harmaata aluetta. Joko kaikki, niin. Kaikki on rikollisia, tai sitten saat tehdä ihan mitä vaan. No niin, no sekin on mun mielestä aina, se on niinku kaikkein pahinta, mitä on mustavalkoisuus yhteiskunnassa on äärimmäinen paha puoli. Mutta siis joo, tämä oli, mä en kannata piratismia, mä kannatan kyllä kulttuurin vapaata leviämistä ja sellaista, että jos sulla nyt vahingossa tulee joku pastissi tai niin kuin epähuomiossa joku plagiaatti, niin siellä ei ole heti rivissä hirvittäviä määriä. Ja myöskin se, että on kohtuullista käyttää tiettyjä asioita tietyllä tavalla, vaikka siitä ei joka kerta ole siirtämässä rahaa jonkun tilille. Mutta tämä sanoisin, että piratismin laillistaminen on vähän semmoinen veto, että siis lähinnä mua säälittää tuo vasemmistopuolueen tuleva kannatus, koska toihan tekee vasemmistopuolueesta ihan niin kuin marginaalipuolueen leiman saa saman tien, että jaha, tämä on tämmöinen yhden asian puolue, tulee tästäkin. Ja siis mä en ymmärrä, mikä idea tässä on, koska eikö Ruotsissa ole jo piraattipuolue? Niin, eikö Suomen käyttämistä perustettamassa? Kyllähän niillä oli se miten perustamiskokous, taisi olla joku, en tiedä perustivatko, mutta kokous oli. Kokous oli. Kokouksia. Ja itse asiassa niillähän taisi olla oma blogi tuolla Googlen palveluissa, mutta se suljettiin. Joo, joka sitten suljettiin. Koska ei tiedetä, mistä se johtuu, että se suljettiin. Niille ei ole varaa edes pystyttää omaa serveriä heräistä sen. Mutta no niin, kun pitää piratisoida serveri. Ne olisi voinut piratisoida joku softa, joka pyörittää serverin, vaikka Windows-serverilla tai laittomasti pystyy. No ei laittomuuksia, eikä pidä tätä piratismiliittoa Suomessakaan laittomuuksiin. Sitähän ne eivät tee laittomuukseni, vaan haluaa sallia enemmän tässä maassa. Siis sanotaan, että mä oon käynyt siellä Piraattiliiton sivuilla ja mä oon lukenut tarkkaan se, että mitä ne siellä kannattaa. Ja sanoisin, että niin kun justiinsa tällaiset asiat, niin kun kulttuurin tietyissä rajoissa levittäminen, eli toisin sanoen tavallaan niin kun laajennettu kirjastotoiminta. Aivan. Niin sehän on, niin kun, sehän on äärimmäisen kannatettavaa toimintaa, mutta itsekin olen musiikkialalle valmistunut, musiikkihommia tehty, niin kyllä mä mielelläni saisin joskus palkkaakin niistä hommista, että kyllähän sekin on ihan selvä. Ja se on totta, joo. Tietysti se on aina hyvä, että joku lähtee ajamaan, ja ehkä pitää ottaa niin kuin pikkasen reilummin määrättyyn suuntaan, jotta saataisiin edes jotain aikaiseksi, kun taas se, että meillä usein kaikkia juttuja pitää koko ajan kiristää jostain kumman syystä. Niin, mä oon myös sitä mieltä kyllä, että usein niin kuin tarvitaan iso vastareaktio saamaan niin kuin keskustelua käännettyä tiettyyn suuntaan, mutta sitten jos se on liian iso, joo, niin no sitten kukaan ei huomioi sitä. Ei, se menee. Sitten se menee vaan semmoiseksi huitomiseksi. Ja toi on esimerkiksi, siis viimeksi puhuttiin siitä, kun DVDn katselu kiellettiin Linuxilla. Aivan. Ja kun noi meinaa pitää mielenosoituksen siitä. Aivan. Eduskuntatalon portailla. Päivää vielä lyöty lukkoon, mutta... Ei. Sitä ei toinen vieläkään. Ei ne piraatit saa päätettyä päivää tuommoista. No kun ne laittaa sen sinne piraattiliiton... No joo. No niin, mutta siis tota... Ja mä edelleenkin saatan osallistua siihen kyllä, koska tunnen asiasta voimakkaasti, mutta siis kun mä oon kulkenut bussilla silleen, että se bussi menee aina aamulla siinä joskus 8:30 aikaa siitä Eduskuntatalon ohi. Joka ikinen aamu siellä on joku mielenosoitus. Niin kuin pieniä, suurin osa semmoisia, niin kuin, että siellä on 20 ihmistä heiluu siellä. Ja mitä naurettavampia juttuja ne siellä joskus selittää. Suurin piirtein suolamuikut K-kauppaan tyyppiset mielenosoitukset pahimmillaan. Saadaanko siitä muuten ohjelman nimi? Mutta siis se on siinä, että mielenosoituksia, kun niitä on siellä joka päivä, niin alkaa tulee semmoista, että eihän kenelläkään, vaikka niinku olisi siinä mielessä kansanedustajat haluaa kiinnittää huomiota, mutta eihän sitä voi, jos se on niinku joka päivä on joku on, siellä. Niin, se on totta. Se on niinku periaatteessa sellainen päivän juttu, että kun niin, meillä on lounas, sitten meillä on kahvitauko, ja sitten mennään tuonne ulos kuuntelemaan, kun hihhuli huutaa jostain asiasta. Niin, että se on... Anteeksi, en halua leimata kaikkia hihhuleiksi, jotka huutavat, vaan anteeksi siis kaikille hihhuleille. Aivan. Jos tunsit piston sydämessä sinne, niin se koira lähtee ihan kalahtaa, näin se sanotaan. Jos olit siellä suolamuikku mielenosoituksessa, niin ihan vapaasti saa pistää. Itse en tykkää suolamuikusta, mutta jos tuot adressin, niin kirjoitan itse nimen alle. Jos suolamuikkuja ei K-kaupasta saa mukaan, mutta joka tuntuisi oudolta, niitä ei saa. Jos ei, niin tähän on tehty lakimuutos. Sitähän se piraattiliitto kannattaa. Sehän se on. No niin, tässä taas tämä todella radikaali käännös määrättyyn suuntaan, niin se lyötiin vitsiksi näin se mielessä mennä. Mutta mennään äkkiä viikon lyhyisiin, koska niitä on yksi kappale, ja sekin on Erkan laittama, joka ei itse paikalla, mutta katsotaan, kommentoidaanko ollenkaan. Ensyklopedia, näin se kai pitää lausua. Britannica ottaa mallia Wikipediasta. Encyclopedia Britannica Goes Wikipedia. Siinä on mielenkiintoinen otsake. Lyhyitä ja helppoja sanoja peräkkäin. Nyt mä tiedän, minkä takia Erkka ei tähän lähetykseen tullut. Kiitti vaan, Erkka. Siis mäkään en tunne kovasti tuota, mutta siis Britannican edustaja sanoo, että haluaa parantaa palvelujaan kutsumalla suuren joukon ihmisiä jakamaan tietonsa, jolloin he voivat tuottaa kattavampaa tietoa. Se on mun mielestä mielenkiintoinen veto, koska mun mielestä musta on vähän sama kuin jos Wikipedia rupeisikin näkkiä toimittamaan jotain painettua versiota. Eikö siitä tulos? Mun mielestä joku jossain puhuttu. Siis joku DVD-koste, jossa on niinku kaikki, niin niitähän on ollut. Mutta... Ei vaan siis painettu materiaali. Aijaa. Ei siis koko jutusta, mutta siis oliko Saksassa tehtiin tämmöinen. Mutta siis Saksassa tehtiin ainakin se DVD-juttu. Joo, mutta siellä mun mielestä piti olla myös tämmöinen painettu versio, jos joku. Joo, mutta kuitenkin niin kuin mun mielestä on kaksi niin kuin selkeästi eri asiaa. Että Encyclopedia Britannica ja Wikipedia, mun mielestä ne ei ole kilpailijoita. Ei, paitsi nyt tämän jälkeen sitten. No niin, ja mä en ymmärrä, että mikä idea niin kuin tässä on, että Encyclopedia Britannica haluaa niin kuin se on totta. Lähteä siis mekans linjalle. Siis mä en muuta keksi kuin, että ne näkee, että toi on niin kuin halpa tapa tehdä, tuottaa materiaalia. Niin kai sitten, ja sitten kun siellä on porukat kirjoittanut ilmatteeksi, olisikin mielenkiintoista muuten nähdä sitten, kun toi avautuu, niin se käyttäjäsopimus, minkä, että omistaako Encyclopedia Britannica oikeudet siihen materiaaliin, jolloin sehän menee siihen, että massat kirjoittaa sen materiaalin, sitten niillä on ne asiantuntijat, jotka katsoo ne läpi, että joo, toi on oikein, mutta se on kirjoitettu jo kaikki valmiiksi. Aivan. Että ja onko siellä samanlainen äänestyssysteemi, niin kuin meillä on, että tuossa Wikipediassa, että kuuluuko Henri Kantonen nytten Encyclopediaan? Se ei ollut teikäläinen, vaan sehän oli Koskisuomi, vai mikä se oli? Eikö tässä ollut tämmöinen Koskisuomi oli, mutta ei Britannikassa. Sinne asti en ole ihan vielä päässyt. Katsotaan, no, jos ensin. Nyt se avautuu. Niin. Puhujainkulma halutaan sinne. Pistäkää ihmeessä kirjoituksia sinne päin, niin päästään hienoon painettuun materiaaliin ehkä jossain välissä. En tiedä, mutta siis mielenkiintoinen juttu. Paska juttu. Onko meillä paskaa? Lisää paskaa. Meillä on lisää sitä. Avataan internetin hienot salat. Mä nyt sanon tätä täysin paskaksi, mutta siltä haiskahtavaksi meinaan. Toivottavasti et ainakaan vähän aikaa sitten mennyt Pixmaniaan ostanut sieltä uutta digitelevisiota, joka ei ikävä kyllä toimi Suomessa. Ja jos näin teit, niin tunnet piston sydämessäsi. Suurta ongelmahan tässä nyt ei ole, siis ainoa ongelmahan siinä tietysti oli se, että se ei tue tätä formaattia, mikä meillä täällä Suomessa oli, eli siis se digivirtin ei siinä toimi Suomessa, muutenhan telkkari toimii täysin Suomessa, mutta kiinnittynä digiboksiin, niin sehän toimii. Siis mutta, mun reaktio itse asiassa, kun mä näin tuon, niin oli se, että no mutta sehän on hyvä niille, jotka ei halua maksaa televisiolupaa, mutta jotka haluaa jonkun isomman hyvänlaatuisen monitorin itselleen. No joo, sekin on tietysti. Että sehän on, minäkin olen tunnustanut kyllä jo aikaisemminkin, mutta mullahan on televisio. Aivan. Se ei ole kylläkään täällä, se on minun äitini luona, jolla ei myöskään ole, niillä itse asiassa ei ole katolla edes antennia, koska ne muutti semmoiseen taloon, jossa aikaisemmin asui Jehovan todistajat. He eivät ole Jehovan todistajia todellakaan, mutta kun se oli niiden rakentama, niin siellä ei ollut antennia, ja koska ne ei ole katsonut televisiota 10 vuoteen, niin kuin en ole minäkään, niin ne eivät sitten sellaista sinne laittanutkaan. Niin se televisio on siellä niin kuin DVD-katselulaitteena, ja sitten siinä on myöskin Playstation kiinni, joskin sitä tulee vähän vähemmän seurattua. Mutta mulla on esimerkiksi se, että mä haluaisin viin, mutta kun ei mulla ole mitään, mihin työntää sitä viitä kiinni. No ei muuta kuin nostamaan nyt tommonen LG:n televisio. Mutta ettei täällä ole enää myynnissä. Ei, mä kävin itse tänään tarkistamassa ja annan pienen kritiikin heidän hakupalveluilleen, koska mä ajattelin, että no Nokialla tapana niin on tietysti laittaa hakumoottorin, mikä heidän sivullaan on, näitä malleja, joita siellä oli myynnissä, niin siellä löytää 15 osumaa. Se on aivan loistavaa, varsinkin kun tämä on yhteen kirjoitettuna esimerkiksi plasmatelevisiomalle, joka on 50PG6500, niin se löytää sitten kaikki, jossa nyt on maininta 6500 esimerkiksi. No, mutta eikö sun pitäisi kirjoittaa sinne, että ne, jotka ei toimi Suomessa. Haku löysi 10 kappaletta. Eli siis jos joku ihmettelee, mistä oli kysymys, niin siis tosiaan huolettoman kaupanteon palveluksi itseään nimittävä Pixmania aiheuttaa harmia pohjoismaisille kuluttajille kauppaamalla LG:n televisioita, jotka eivät toimi Pohjoismaiden lähetysverkoissa. Televisiossa käytetään sisäisenä vastaanottimena Ranskan lähetysverkkoon suunniteltua MPEG-4 vastaanotinta. Tällaisella televisiolla ei voida katsoa ohjelmia Pohjoismaiden lähetysverkossa, sillä LG:n Ranskan markkinoille tuotetussa laitteissa ei ole Suomessa ja Ruotsissa tarvittavaa MPEG-2 vastaanotinta. Ja nämä kyseiset mallit olivat plasmatelevisiomalle 50PG6500 ja 48-tuuman eli 42-tuuman 42PG6500 sekä LCD-mallit 32LG5500, 37LG5500 ja 42-tuuman versio siitä eli LG5500. LG Electronics on yrittänyt tuloksetta saada yhteyttä Pixmanian edustajiin, joka kertoo myös hyvin paljon, että tämä menee melkein siihen, mikä se oli se verkkokauppa, mikä se oli se 24. Vähän samaan tyyliin, jos ei siellä, mutta ne on nyt kuitenkin poistettu ainakin mun tietääkseni. En ole nyt löytänyt uutista, että missä ne olisivat selittäneet, että mistä johtui, mutta siis, ja kaupan kyllä minun mielestäni kyllä saa purkaa, kyllä, jos näin on päässyt käymään. Joo, no kyllähän sitä varmaan lakikin sanoo, että saa purkaa, mutta siis jos nyt jättää huomiota ton, että tosiaan antaa aika epämääräisen kuvan itsestään, jos sinne ei saa yhteyttä. Mutta siis noin niin kuin muuten mun reaktio tähän oli vaan se, että no siinä on käynyt vain joku pieni väärinkäsitys tai moka, koska ei ennen ole tarvinnut miettiä tällaista, että jos tilaa televisio jostain, niin oho, toimiiko tämä nyt meidän MPEG 2 järjestelmän BGA37 DRM56 järjestelmän kanssa. Ei, kun tässä oli se DRM57, aijaa. Se on totta, mä itse kanssa veikkaan, että ensinnäkin Pixman ja halvat hinnathan perustuu siihen, että siellä on hyvin vähän ihmisiä töissä, joka taas selittää sen, minkä takia siellä ei välttämättä olla heti vastattu niihin posteihin, jotenka vaikka tässä on ikävä väärinkäsitys tapahtunut, siis henkilökohtaisesti en nosta kyllä Pixmaniasta mitään, koska se vaikuttaa siis, mielestäni kuulostaa vaan siltä, että kukaan ei pahuuttaan ole tehnyt, mutta vauhdissa tapahtunut. Kyllä, pieni, rapatessa ruiskuu. Ja tosiaan on mielenkiintoista kuulla, että miten Pixmania asiaan sitten sitten tota noin reagoi, koska no jos ei reagoi, niin sitten se on paska. Mutta muuten mä sanoisin kyllä, että toi Encyclopedia Britannica koes Wikipedia uutinen oli paljon paskempi kuin tämä. Ja vaikeampi lausua. Niin. Mä yritän keksiä jonkun vaikean laususen tota noin niin nimen tälle jaksolle vielä Erkalle Kostoks. Kiitos hänelle siitä. Mutta näin on taas päästy asialista läpi ja tunnin verran meni aikaa. Jotenkin. Näin se meni kahdellakin keskustelulla noin tuntiin. Se on, kun on Apple-julkistuksia, niin silloin saa asia. Joo, siinä oli sitä hehkutusta, niin mä pirusti pyydän anteeksi henkilökohtaisesti. Niin, mutta huomatkaa, Pörni Windows-käyttäjämme hehkutti paljon enemmän kuin minä. Mä oon aina tykännyt touchscreen-puhelimista, mulla on ihan sama, kuka niitä tekee. Kuhan niitä joku tekisi. Kiitokset kaikille, jotka kuuntelitte livessä. Piti ensin kyllä kiittää, jotka on tuota, noin niin mukana panelistina, mutta otetaan nyt ensin live-kuuntelijat, koska teitä on siellä 3 kappaletta, 4 kappaletta oli maksimissaan. Ja en tiedä, olihan tuolla chatissa, meillä oli Toni paikalla, jotenka terveiset sinne perinteiseen tyyliin, kiitetään heitä. Ja Irkissä oli paljon porukkaa, mutta kun ne eivät paljon mitään sanoneet, niin enpä kiitä heitä. Pitää jotain puhua lähetyksen aikana. Dontsa sinne kanavalle tuli tämän kyseisen lähetyksen, joka mainitaan hänen nimensä. Tai nikkinsä, toivottavasti ei ole hänen oikea nimensä. Oikea nimi on kuitenkin Henrikki, joka oli tänään paikalla. Kiitos jälleen kerran tästä keissistä. Mitä mun pitäisi sanoa tässä? Vaikea paikka. Niin, sun pitäisi lähettää loppuun asti ne viimeisetkin sivut. Jotain pitää yrittää heittää hatusta, niin mä ajattelin, että jos heittää enää loppuun tuota hatusta, mutta näyttää menemään vähän liian vaikeaksi. Muita ei siis tänään ollut paikalla. Mä olin itse listan kirjoittanut ja pidän tästä nyt kiinni, koska meitä on vain 2 paikalla ja näin päätetään. Puhujankulma jää kesätauolle tästä eteenpäin. Kuinka pitkäksi aikaa, niin mä uskoisin noin kuukautta, eli ollaan tuo ensi kuu. Miten nämä kuukaudet menee? Mä en tiedä enää itse, missä mä olen. Hetkinen, no meidän pitäisi periaatteessa pitää ensi kuussa vielä lähetys, jotta me voitaisiin olla koko heinäkuun kiinni, mutta mä vähän epäilen, että jos me saadaan porukka kasaan, niin meillä on ehkä ensi viikon lähetys, mutta ainakin koko heinäkuu ollaan pois. Silloin tutkitaan uusia välineitä, miten me saadaan puhkua enemmän interaktiiviseksi ja kaikkea muuta, mutta älkää hätääntykö, myö tullaan takaisin, se on ihan varma. Puhujankulma kiittää tästä jaksosta, se oli 74. lähetys tällä kertaa ja palataan jaikussa vaikka kuuntelemiseen kaikkeen kanssa. Pitäkää kesäisiä meininkejä ja ottakaa aurinkoa silloin, kun sitä paistaa. Moi moi. Huomio, huomio, huomio. No ne. Huonosti neuvottu. Aurinkoa ei pidä ottaa. Eikö? Niin, no se on. Siitä saa kaiken näköisiä kasvaimia ja muuta vastaan. No niin, saatiin kuitenkin hyvin tässä asiaa. Oli meillä ehkä jotain asiaa. No en mä tiedä, onko meillä mitään uutta asiaa kenellekään, mutta katsotaan, kuunteleeko joku tätä kuitenkin. Se mua vähän harmitti siinä viime viikossa, että ei saatu just sen takia noi Apple-jutut. Niistä riittää aina puhumista, mutta ei tossa varmaan tullut sanottua yhtään, mitä ei kukaan ei kuullut jo miljoonaa kertaa. No joo, mutta tietysti silloin me oltaisiin vielä tiedetty mitään hintapolitiikoista ja muista, että Nyt ei tarvinnut puhua 2 viikolla, koska me oltaisiin muuten mainittu myös nyt siitä, että nyt ollaan saatu hintatietoja ja muuta vastaavaa. Ehkä. Se on tietysti totta. Jos olisimme odottaneet vielä pitempään, niin oltaisiin tiedetty paljon se oikeasti maksaa Suomessa, mutta ei nyt siihen vedetä tätä ohjelmaa kuitenkaan. Niin, mitä jos oltaisikin tehty tämä sitten vasta silloin 11. päivä heinäkuuta? Niin. Kun sä oot nyt niin hillitön, niin eikö meidän pitäisi mennä 11. päivä johonkin Sonera-kaupan ulkopuolelle jonottamaan ja tekemään sieltä ohjelma. Kyllä mun mielestä Sonera pitäisi lahjoittaa meille iPhoneit. Mä en halua iPhone. No mä voin ottaa 2. No joo, mutta eiköhän tämä ollut tässä. Katsotaan, onko meillä, se olisi tietysti kätsen päässä pystyisi pitämään koko kuukauden pois, että se olisi vastattu seuraavan. Niin katsotaan, jos mä saan... Joo, no mä oon ainakin kyllä maisemisen sunnuntaina, että... Jos kerätään jotain... Voidaan niin. Vaikka heittää täkiä kuuntelijoille tuosta puhujan kulman tulevaisuudesta, että hekin voivat miettiä, miten tähän saataisiin lisää aiheita ja muuta vastaan, vaan siinä on sitten 1 kuukausi aikaa kerätä ideoita. Ja siinähän voi tehdä vaikka, jos ei kauheasti uutisia, niin jonkun väliyhteenvedon, niin kuin me tehtiin tuossa vuodenvaihteessa. Niin, me voidaan katsoa, että mitä me odotetaan loppuvuodelta ja katsotaan sitten, että onko niin. Loppuvuoden fiilis. Mitä odotat? iPhonea? No okei, okay, mitä muuta? No, jos vaikka siihen iPhoneen jotain softaa. Mä itse odotan N96 ja jokuhan puhui jossain välissä, että se tupekin pitäisi